Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. İnşallah konumuz İsra ve Mirac-ı Nebiye. Aleyhisselam Hazretleri. Bu akşam mübarek Mirac kandili deniyor muhtemelen. Mirac. Mirac olayı Peygamberimizin en büyük mucizesi. En büyük mucize. Hiçbir peygamber verilmeyen bir mucize. Mucize böyle. Genelde mucizeler peygamberler daraldığı zaman gösterilir. Daralınca. Bu Miraç ikiye ayrılıyor. Birinci bölümüne İsra deniyor. İsra. Bu Mekke'den Kudüs'e olan yolculuk. Buraya kadar olanı ayet-i kerimeyle sabittir. İkinci bölümü ise Kudüs'ten göklere çıkış. Mahrebe çıkış böyle. Bu İsra olayı bir yolculuk, yani turistik bir yolculuk değil. Bu manevi seri sürük buna. Manevi seri sürük deniyor buna böyle. Yani Peygamberimizin manevi alanda daha fazla makamının yükselmesi Peygamberimizin. Önce inşallah ayet-i kerime bakalım işte tebarüken. Bismillahirrahim. Ayet-i kerime Kur'an'da olan İsra suresinin birinci ayeti. İsra suresinin birinci ayet-i kerimesi. Ayet-i kerime Sübhane'yle başlıyor. Sübhanellezi Mevlam buyuruyor. Sübhanellezi esra bi abdihi. Sübhane o Allah münezzehtir. Noksan sıfattan Mevlam münezzehtir. Noksanlıktan. Yani Rabbi ne dilerse onu yapmaya kadir-i mutlaktır. Her şeyi bilir, her şeyi görür, dilediğini yapar Mevlam. Ellezî, öyle Allah ki Celle Câlu, esra yürüttü, gece yürüttü. Bir abdiyi kulun muhabbetini yürüttü. Yani Peygamberimiz kendi yürümedi, kendi çıkmadı, kendi çıkamaz çünkü. Peygamber de olsa kendi çıkamaz. Onu Allah yürüttü. Öyle Allah ki Allah da Sübhan'dır. Yani Mevla dilediğini yapar. Leylen gecenin bir kısmında burada temim var leylende. Bu kıyı anlamına, azlık anlamına geliyor. Gecenin tamamına değil, gecenin bir kısmında Allah Celle Celle Habdi kulunu bir yürüttü. Nereden nereye? Minel Meşcid-i Haram'ı. Min iddiaçı buraya geliyor. Meşcid-i Haram'dan. Yani Kabe'nin etrafındaki bölüme Meşcid denir böyle. Meşcid-i Haram denir böyle. Oradan iler Meşcid-i Aksa. Meşcid-i Aksa'ya kadar. Bu İsra bölümü. Ellezî barıdne havlehü öyle Meşcid-i Aksa ki Mevlam buyuruyor, etrafını mübarek kıldık, bereketi kıldık Meşcid-i Aksa etrafına. Yani hem maddi bereket, hem manevi bereket. Her peygamberin orada bir yer. Dünür gün hayatına Mevlam bir peygamberimize ayetini göstermesi için. Dünür min ayet, ayetini göstermek için. Yine Allah semidir, alimdir. Bunu inşallah kısa geçirelim bu şekilde. Şimdi peygamberimizin en daraldığı gündü o günü. Aleyhisselam Hazretleri'nin böyle. 10. yılda nübüvvetin peygamber 10. yılında iki tane peygamber başına imtihan geldi, sınav geldi peygamber başına. Biri amcası Ebu Talip öldü. Ebu Talip Kureyş'in reisiydi. İman etmemişti ama peygamberi severdi, sayardı, onu kollardı, korurdu peygamberimizi. himay ederdi. Ebu Talib'in ölümüyle peygamber bir kanadı kırıldı Aleyhisselam Hazretleri. Peygamber de olsa o da beşerdir, o da insandır. İkincisi, üç gün sonra da Peygamberimizin zevci-i tahiresi Hatice Kübra validemiz vefat etti. Bu tabi peygamberimize çok güç geldi. Ama peygamber de olsa kaderi değiştirmeye gücü yetmiyor muhtemelen. Peygamber de olsa böyle. Yani peygamberin eşi de ölür, kızı öldü, torunu öldü kucağında, peygamber de olsa dua derse bu olmuyor. Allah'ın takdiri iki yerdir böyle. Biri muhkemdir, bu değişmez böyle. Bir de muallaktır, muallak. Bir sebebe bağlıdır o. Yani kuş yaparsa iyi olacak böyle. Ama kader mübremse, muhkemse o değişmiyor. Ebu Talib'in ölümüyle Kureyş'in başına Ebu Leheb geçti. Ebu Leheb. Asıl adı Abdülüzzâ. Adı böyle. Leheb Alevi anlamına geliyor. Hep baba. Ateşin babası anlamına geliyor böyle. Ebu Leheb, bu da peygamberin amcası. Öyle mi peygamber adı böyle? Ama peygamberin düşmanı. Hem komşusu, hem amcası böyle. O Kureyş'in başına geçince, artık peygamber için Mekke mükerremede tebliğ görevi yapılamaz oldu peygamber için böyle. Evliyalar göle benzer evliyalar. Evliyalar göle benzer. Göl durduğu yerde durur, gelenle faydalanır. Alır suyunu böyle. Göl duruyor, duramam. Evliya da herkese gitmez. Koşmaz, koşuşturmaz. Kim ona gider ziyaretine, ona faydalanır böyle. Peygamberle görevi ise akarsuya benzer. Akarsuya böyle. Durmak yok böyle. Akarsu, yani engel çıktı, kaya çıktı, şu bu çıktı, durmaz. Mutlaka bir yol bulur böyle. Sağa sapa, eğrilir, bükülür, kıvrılır, devam eder muhtemelen böyle. Bu da peygamberlik. Ne kadar zahmet olsa, sıkıntı olsa, öleceğini de bilse de ama tebliğ göre durmak muhtemelen. İşte bu nedir? Bu mücahitlerin yolu, bu da mücahitlerin yolları. Cihad devam eder, devam eder. Aleyhisselam Hazretleri Mekke'ye mükerremede görev yapamayınca, engellenince yalnız Zeyd'ini aldı sahabe-i kiramdan, Taif'e gitti. Bir ay Taif'te kaldı, bir ay Taif'te kaldı. Ay susuz, yollarda kaldı orada. O kadar uğraştığı halde bir peygamber, Hatem-ül Enbiya, peygamber uğraştığı halde bir tek kişi bana gelmedi Taif'ten. İmtihana bak böyle. Bir tek imana gelmedi. Sonunda artık kızı Taif'ten buna, bunu kovdular, gitmeyince de taş atma başladılar peygamberimize. Zavallı Hazreti Zeyd peygamberin önüne geçiyor, taşlara siper oluyor. Her tarafı yaralandı, kan berisine kaldı. Mecbur kaldı peygamberden dönmeye, Mekke'ye geldi Aleyhisselam Hazretleri. Mekke'ye geldi. Mekke'de gizden gizliye. Ancak yabancıları, Mekke'ye gelen yabancı kabileden gelenleri, onları başladı, irşada başladı, uyanırma, tebliğ başladı. Bir gün, Recep ayın 26. günü, yani bugünkü gün, müşrikler iş azaltılar o günü, Peygamberimiz çok işkence yapıldı o günü. Eza cefa yapıldı. Peygamberimiz akşamdan sonra çok bunaldı. Aç, sus kalmış, yorulmuş, bunalmış. Eve gitse, evde Hatice anamız yok muhtemelen. Ona sahip çıksa böyle. Ev karanlık tabi böyle. Ümmühane'ye gitti. Ümmühane. Amcasının kızı. Ebu Talib'in kızı. Hastanenin ablası olmuş oluyor. Oraya gitti. Özeteyim inşallah. Özet yapacağım inşallah. Ona bir hasır verdi yatması için. Bir leğen verdi, bir de ibrik verdi, abdest alması için. Ve Aleyhisselam Hazretleri abdestini tazeledi orada. İki rekat abdest namazını kıldı, yattı. Çok yorgun bitkin bir haldeydi. uzandı, hasıra yattı. Uykuya da dalmadan da, buna sine deniyor. Nevim uykunun ağır kısmı, ağır uyku böyle. Sine uykunun evveliyatı böyle. O anda kişi kendine fark eder, uykuya dalar damar arasında böyle. Tavan yarıldı. Cebrail Aleyhisselam geldi. Dedi ki, ya Resulallah, ya Muhammed Aleyhisselam, Rabbim bugün seni çok sıkıldığın için beni gönderdi. Bugün çok sıkıldın, çok daraldın, bunaldın. Amcası gitti, en sevdiği hanımı Hatice Validemiz gitti. Taif'e gitti, orada bir ay çile çekti. Bugün daha sıkıldı, beni Rabbim gönderdi. Rabbim seni davet ediyor göklere. Göklere. Rabbimin ayetine göre bakalım. Gör bakalım, alemlere göre bakalım. Yani gözünde dünya büyümesin, dünya küçülsün. İnsan sadece dünyaya bakarsa, kişinin gözünde dünya büyür, dünya hayatı. Ama o aleme bakınca dünya küçülüyor tabii. Cebrail aldı peygamberimizi, getirin Mescid-i Haram deniyor. Yani Kabe'nin yanına getirildi böyle. Hicr denen yer, kuzeyindeki çıkıntı var, yarım hilal şeklinde. Oraya götürdü peygamberimizi. O zaman duvar şekli değil orada, boş orası. Oraya getirdi. Peygamber yatırdı Aleyhisselam Hazretleri'ni ve göğsünü yardı Cebrail Aleyhisselam. Ama ağrı yok, sızı yok, kan üstüne çıkmadı böyle. Göğsünü yardı. Kalbini çıkardı. Cennete gittiği bir tas içerisine koydu onu. Peygamberin kalbinin içindeki kanı yıkadı, zemzem suyuyla yıkadı. Zemzem suyuyla yıkadı kalbini, kanını yıkadı. Neden? Çünkü nereye gidecek? Uzaya gidecek. Göklere gidecek böyle. Aleme gidecek. Oradaki hayata uyum sağlamayacak duruma gelmesi gerekiyor böyle. Hayata bak. Yine tekrar tabi birleştirdi. Hiçbir iz kalmadan birleştirdi. Bir iki Aleyhisselam yana başına yardım ediyor ona. Cebrail Aleyhisselam gereken göklerden bir hayvan getirilmiş. Adı Burak. Burak. Burak, Berk. Yani B-R-Kaf. Üç harf. Ondan, kökün oradan geliyor. Berk, şimşek anlamı geliyor. Şimşek anlamı geliyor böyle. Şimdi çakar gibi hareket ediyor. Parlak tekinisi de. Bir hayvancağız getirdi. O da bindi peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mescid-i Haram'dan onun üzerine bindi. Oradan başladı. Kuruş yolculuğu başladı. Kuruş'a. Sağında peygamberimizin Cebrail Aleyhisselam. Son Miki Aleyhisselam. Arkasında diğer melekler. 10 bin, 100 binlerce melek arkasında. Böyle bir saltanatta Aleyhisselam Hazretleri. Yolda bir ses duydu peygamberimiz. Bir ses. Ya Muhammed dur! Diye. Yani durmadı muhteremler. Hiç bakmadı öyle böyle. Yine gitti Aleyhisselam Hazretleri. Burada sol dönem bir ses yine. Ya Muhammed dur! Yine durma devam et yoluna. Sıra bir kadın. Çok süslü bir ziyaretlenmiş. Takına takılmış, o da peygamber dur dedi, yine durmadı muhteremler. İleride bir genç erkek, delikanlı. Genç bir delikanlı erkek. O ya Resulallah dur deyince, peygamber durdu muhteremler. Orada, Aleyhisselam Hazretleri. Sonra buyurdu ki Cebrail Aleyhisselam peygamberimize, ya Muhammed dedi, ilk sıra dur diyen, o Hristiyanlığın maneviyatıdır böyle. Onun adına da böylece. Eğer durursaydın, ümmetin Hristiyanına dönerdi ağır zamanda. İkini dur diyen Yahudilik, Yahudinin simgesi idi. Dursaydın, ümmetin Yahudi olurdu böyle. Kadın ise, o çok güzel süslenen kadın, aslında yaşlı, çok yaşlı kadın, o dünya diyordu böyle. Eğer durursaydın, ümmetin dünyaya tapınır, dünyaya tapınır böyle. Genç, İslam'ı, Müslüman, İslamiyet yani böyle. Daha genç, daha yeni İslam parlıyor. Bu yolculuğu tabii kısa bir zamanda, yani göz açıp kapayıncasına Burak'la beraber Kudüs'e geldiler. Kudüs'te Meşid-i Aksa vardı, o zaman da vardı Meşid-i Aksa. Yani Kur'an'a geçiyor. Mescid diyorsun, secdeden yer, namaz kılan yer. Aksa en uzak anlamına geliyor. Yani Kusva'nın müzekkeri. İsmi tefsir deniyor buna. En uzak meşid anlamına geliyor. Meşid-i Aksa'nın hemen karşısında bir sahra vardı, kaya. Büyük bir tepe, ufak bir tepe yani böyle. Çok küçük bir tepe vardı. Taş, kaya vardı. Peygamberimiz oraya bağladı Burak'ı. Kaçar mı? Kaçmaz tabii ama tedbir alma gerekiyor demek. Onu şahit böyle bağladı. Oradan geldi Meşid-i Aksa'ya. Ne kadar peygamber diye gelmişse hepsi ruhları orada peygamber bekliyor muhtemelen. Hepsi böyle. 101 aşkın peygamber. Sayı tam kesin bilmiyor. Hadiste geliyor. 124 bin falan geliyor. Hadiste geliyor böyle. Peygamberler, kaçta peygamberler muhteremler. Her biri tabi tebrik ettiler. Ona dua ettiler kendileri. Ve içeri girildi Meşid-i Aksa'ya. Yine biriyle Meşid-i Aksa, Kudüs'ü biliyorsun muhteremler. Merdiven aşağıya doğru iniliyor böyle. Aşağısı Meşid-i Aksa'dır. Oraya giriliyor. İşte girin de derler ki, ya Muhammed derler, buraya bir namaz kılalım, cemaat yapalım burada bir. Cemaat yapalım. Peygamber yapalım, buyurun bakalım dedi. Peygamber evvela Adem babamızın önünde. Sen benim babamsın, dedemsin, ben seni geçemem. Sen geç mihraba. Allah ya Muhammed dedi böyle. Benim bir kusurum var. O yasak meyveden yedim, ben geçemem. Nuh Aleyhisselam'a ettiler. Ben kavmime beddua ettim, Allah'ın batırsın diye, helak oldular, ben geçeceğim dedi. Her bir özür beyan etti. Cebrail Aleyhisselam, Peygamber tuttu elinden, sen geçeceksin dedi, mihraba. Peygamberimiz geçti mihraba muhteremler. Cemaat hepsi peygamber ama. Ruhsal, ruhlar ama. İnsan şeklinde. Cemaat hepsi peygamber, mihrapta Hatim-i Enbiya, son peygamber Aleyhisselam Hazretleri, melekler de orada oldular. Orada iki rekat namaz kıldılar. İki rekat kıldılar. Nasıl namaz oldu ama namazımı? Bunu onlar bilir, bize yok derler. Onlar kılın namazın zevkini, ruhsal zevkini, manefiyesini onlar bilirler böyle. Her biri geçmişler varlıklarından namaz kıldılar. Oradan sonra tekrar Peygamber Aleyhisselatü Cebrail'le beraber Burak'ı bağladığı kayaya geldi. Kaya. Üstü açık tabi böyle. Oraya geldi. Oradan Miraç göğe çıkıp oradan başladı. Niye oradan başladı? Mekke'de olmadı acaba? İşte tam onun üzerinde gök kapısı muhtemelen böyle. Gökten kim inerse aşağı melek inerse orada iniyorlar. Tam oraya iniyorlar. Göğe çıkıp oradan çıkıyor. Mutlaka oradan geçmesi gerekiyor. Aleyhisselam Hazretleri kaya üzerine geldi. İki rivayet var. Rivayetlerin birinde Cebrail Aleyhisselam'a kanadıyla çıktı peygamberimiz. Melek hızıyla. Melek hızı. Işık hızı var dünyada ama o hiç kalır mıdır ışık hızı muhtemelen. Işık hızıyla yani trilyon yıl lazım böyle gök çıkmak için göklere. Yani bir galaksiye milyonlarca ışık hızı diyorum böyle. Galaksiye böylece. Cebrail'in kanadında ışık hızlar çıktı. Bir vatiyesiyle miraç ile, miraç. Ayın var burada, arşiden geliyor, miraç geliyor. Bu da bir merdiven anlamı gibi, merdiven anlamı. Miftah verisinde merdiven anlamı gibi böyle. Yürüyen merdiven gibi böyle. Yani peygamber bastığı anda fırladıyor, çıkardı böyle böyle. İkisi çıkmış şekilde. Birinci semaya gelindi, gökyüzüne gelindi. Kısa bir zamanda, bir anda birinci semaya gelindi. Her semanın gökyüzünün bir kapısı var. Oradan girilir kapıya. Cebrail Aleyhisselam kapıyı vurdu. Bevvab denen o kapıcı olan melek sordu. Kim o? Ene Cibril, ben Cebrail'im. Memmâke, cumartesine beraber ve Muhammed Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselam'a böyle. Ona gel diye buyuruldu mu? Evet buyuruldu bana. Açtık, içeri aldı bunları. Birinci sema, gökyüzü muhteremler böyle. Oradaki meleklerin görevi dünyayı yönetmek. Onların görevleri böyle. Mesela bu sene diyelim, ne kadar yağmur yağacak yeryüzüne, yağmur. Yağmur Tanrı niteliği, niteliği, özelliği, kimyası özelliği yağmur tanelerinin derler. Yağmur, normal yağmurlar böyle bak. Hele şimşek var, şimşek çakar. Neden? Isı lazım. Isı lazım böyle. Nasıl olur şimşek? İki bulu karşıya gelir, iki bulu böyle. Karşı karşıya gelirler böyle. Biri artı, eşi yüklüğün bir insan beğendiler. Karşıya gelip noktaya gelirler. Arada da bir iletken lazım, iletken var, iletken lazım böyle. Hava nemli olacak beğendiler. Kurulsu olmaz böylece. Orada ne oluyor bunlar böyle? Bir boşalma olur. Kısa devre. Ondan bu, şimdi çakalıyor böyle. Ne kadar bulutlar büyükse, o kadar gürültü fazla olur, gök gürlemesi fazla olur, şimdi çakar böyle. Neden bu oluyor? İşte kimyasal olay muhtemelen bu. O ısıyla beraber, amaç burada ısı. Isıyla beraber gazlar, değişiyor gazlar. Azot gazı bilhassa odur gıdamızın temeli, odur. Gaz parçalanıyor, başka madde dönüşüyor, suyla birikiyor, gökten gelen, gök taşlarına tozlarla birleşiyor. Dünyaya bu şey iniyor, gıda oluyor bitkilere muhtemelen böyle. İşte bunların her biri orada lehim alıp yazıyor mektir bunlar da. Orada taktılıyor böyle bence. Yani ne zaman bulut oluşacak, ne zaman şişme çakacak, şişmen böyle kalitesi, yağmur taneleri, nitelikleri orada belli olurlar böyle. Peygamber'e de bir selam var peygamber. Selam var Aleyhisselam'a bunlara. Tabi Allah'ın selamını peygamberimize tebrik ettiler minazı için. Dediler ki ya Resulallah, namaz kılalım burada, sen buraya gelmişken. İmam ol, namaz kılalım. Peygamber de imam oldu. Gökteki melekler hepsi, birinci gökteki melekler böyle. Buna cemaat oldu, saf saf. Ne kadar sayıları, onu Allah bilir muhtemelen böyle. Dünyadaki bütün insanlar, geçmiş gelecek, geçmiş gelecek insanlar topla. Bütün cinler ölen ölecek gelecek topla. Şeytanlar, bütün hayvanlar topla hepsi böyle. Bunun toplamından 10 kat daha fazla melekler. 10 kat daha fazla. İnsanların sayısı bütün geçmiş ve gelecekte dahi buna böyle. Bütün cinler, şeytanlar ve hayvanlar dahi buna. Bitki hariç böyle. Bunların hepsi toplamının mesela bir okyanusta yakında balıklar var muhtemelen. Hele karıncalar muhtemelen. Düşün bunları böyle. Hepsinin toplamının 10 katı daha fazla oradaki melekler sayısı muhtemelen böyle. Orada tabi iki rekat namaz kılındı. Bağdat Peygamber orada bir insan gördü. Peygamber, insan böyle orada, melek değil böyle. Sordu, Cenab-ı Hak kim bu? Dedi ki, o Adem ben, baban Adem o senin böyle dedi böyle. Ve ona gitti ona selam verdi. Adem babamıza, o bin semada. Onun amiri o. Aldı selamını, ey salih nebi, ey salih evlat, dedi böyle. Onun selamı aldı. Adem aleyhisselam oturduğu yerden böyle bir sağına bakıyor, gülümsüyor. Sona bakıyor, hüzünlenli dertleniyor böylece. Sağında nurlar var. Yani zerre zerre böyle, nur parçaları böyle. Onlara bakıyor, seviniyor, gülümsüyor. Sola bakıyor, karanlık zerreler. Hüzün duyuyor böyle. Peygamber sonra Cebrail Aleyhisselam'a, karın Cebrail ne bunlar bu şekilde? Şöyle buyurdu, sağındaki nurlu zerreler, onun torunlarının iman eden müminleri. Gelmiyor, gelecekler böyle. Onlara adam babamız bakıyor, tabii torunları. Onları görünce seviniyor. İçinde peygamberler varmış, işte evliyalar var, hepsi içerisinde var. Sonra da kafirler böyle. Onların ruhları böyle. Kara şekilde onları görüyor. Oradan çıkıldı oradan ikinci semaya gelindi şimdi. İkinci gökyüzüne gelindi. Aynı şekilde merasim devam ediyor. Tabi izin alındı, içeri girildi. İki rekat namaz kılındı orada da. Orada iki insan vardı. Peygamber sordu. Kim bunu Cebrail'e sordu? Böyle biri İsa, biri Yahya. Peygamber muhtemelen. Bunlar aynı dönemde yaşadılar. Yaşadılar. Ya bunlar teyze çocukları böyle. Akraba bunlar böyle. İkisi böyle, orada böyle. İsa Aleyhisselam tabi ölmeden göğe kaldırıldı. Yahya Aleyhisselam şehit oldu muhtemelen. Başı kesildi böyle. Başı kesinlikle böyle şey. O dönem Kureyş'in kralın ona fetva vermedi. Yani haram bir kız evlenmek istedi. Nikah düşmedi. Şuna fetva vermeyince yeri yatırıldı. Böyle koyun kesildi. Boğazı kesildi muhtemelen. Başı kesildi. Şimdi başı Şam'da Mescid-i Emevi'de. Türbesi orada. Başı ama böyle. Orada. Peygamber ona selam verdi Aleyhisselam Hazretleri. Onlar Allah selamını. Ey Salih, kardeş dediler onlar. Derler, alır silahını. Orada iki gün namaz kılındı orada muhtemelen. Onların şimdi gelelim sayısına. Onların sayısı daha mı fazla? Demin ki aynı matematiksel kural işliyor gene. İnsanların bütün toplam sayısı gelmiş gelecek. Cinler, şeytanlar, hayvanların sayısından meleklerin sayısı 10 katı fazla bir zaman. Şimdi birinci semelekleri dahil, iki semelek 10 kat daha fazla bunlar muhtemelen böyle. Daha fazla. Bu şekilde üçüncü semaya gelindi. Yusuf Aleyhisselam orada. Dördüncü göğe gelindi. İdris Aleyhisselam orada. Beşinci semaya Harun Aleyhisselam. Altıncı semada Musa Aleyhisselam muhtemelen böyle. Orada. Yedinci gök, yedi katı vardır. Mevlam buyuruyor. Seba, semavatin. Yedi kat gökler var. Bunlar madde alemi muhtemelen böyle. Madde alemi bunlar böyle. Yani melekler de orada yaşıyorlar da. Fakat oraları da madde alemindeki kurallara tabi oraları böyle. Yıldızlar orada böyle. Galaksi var orada böyle. Madde alemi. Yedinci katta İbrahim Aleyhisselam Hazretleri. Yedinci katta Beytül Mamur da orada. Beytül Mamur. Nedir Beytül Mamur? Kabe'nin bulunduğu o vardı. İnciden yapılmıştı. Beyaz inciden yapılmıştı. Melek yapmıştı bunu. Beytül Mamur. Kabrin olduğu yerde. Sonra Nuh tufanında o kaldırıldı oradan. Yediği kasemeye kaldırıldı. Sonra İbrahim'si yaptık Kabe'yi. Bugünkü taştan yaptım. İbrahim Aleyhisselam sırtını dayamıştı Beytül Mamur'a. Oturmuş. Allah zikrette bu arada böyle. İbrahim Aleyhisselatleri. Aynen Kabe'nin tavafı gibi o tavaf ediliyor. Beyt-i Mamur'un melekleri tarafından verdiler. Tavaf ediyorlar. Orada iki kez namaz kılındı. Meleklerle beraber. Peki imam oldu. Tabi artık sayı artık yani rakama hayale sığmıyor böyle. Her katta artı artıya böyle. Artı artıya böyle. Hepsi toplam artı artıya böylece. Ondan sonra sıraya geliştiğinde Sidre-i Müntaha'ya geldi. Artık bitti madde alemi. Artık madde yok. Yer gök yok. Kurallar değişti. Kurallar değişti. Ne güneş var, ne ay var, ne zaman var, ne zemin var böyle. Madde alemi bitti. Sidre-i Müntaha. Sidre ağaç anlamına geliyor. Ağaçtır böyle. Bir tür ağaç. Medine doğru bu ağaç var, Mekke doğru bu ağaç. Sidre ağacı. Müntaha da en son anlamına geliyor. Orada bir ağaç varmış orada. Nurdan bir ağaç. Yani göklere sığmaz ama. Büyük bir ağaç orada. Orası Cebrail'in makamı da orası muhteremler. Rehavet Uhra ve Nisret-i Müntaha. Peygamberimiz iki defa Cebrail Aleyhisselam'ı kendi şekli, suretine göre bile, az suretine göre yüksel böyle. Biri dünyadayken gör Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'ı asli şeklinde, yani melek şeklinde gördü. Diğer zamanları insan gibi gelirdi. Bir de oraya çıkınca Cebrail Aleyhisselam yine de kendi şekline döndü oraya. Kendi şekline döndü. Çok, çok muazzam, büyük ve dünyaya sığmaz belki de o kadar büyük böylece. İndiha cennetül mevâ. Necim suresi geçiyor bu ayet-i kerime. Öz yapıyorum tabi. İndiha cennetül mevâ. Sidre-i müntaha. Burası ne muhteremler? Yedi kat göklerden, aşağıdan yukarı çıkan ne kadar melek varsa oraya kadar çıkabiliyorlar. Onu geçemiyorlar. Onun üzerinde ne kadar melek varsa oraya kadar geliyorlar, aşağı inemiyorlar. Ayrı ortası mı? Ayrı ortası. Niye bunu geçemiyorlar? Geçemiyorlar işte muhteremler. Oraya gelindik Cebrail Aleyhisselam. Ya Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Benim de görevim bu kadar. Ben seni buraya kadar getirdim. Benim de görevim bu kadar. Ben yukarı çıkamam, geçemem artık. Neden kardeşim Cebrail? Şura buyurdu. Eğer bir kırk ile geçersen yanarım dedi. Yanarım dedi. Yanarım dedi böyle. Yukarıdaki cezbeyi kaldıramıyordu. Cezbe ilahi. Aşk ile kaldıramıyordu böyle, böyle. O hali kaldıramıyordu. Mesela dünyada bir örnekler olur böylece. Okyanuslarda böyle. Öyle balıklar var. Kıyı yaşıyor balık. Kıyı da böyle. Açıldı mı yaşayamaz. Dengesi bozulur muhtemelen. Balık var. Dibinde aşağıda derinde yaşar. Yukarıda yaşayamaz. Ölür. Çatlar muhtemelen. Oksijenden böyle. Yanar muhtemelen. Hatta denizler var muhtemelen biliyorsunuz. Cebel-i Tarık Boğazı var böyle. Akdeniz'de alt okyanusu böyle. Cebel-i Tarık Boğazı var. Orada ne oluyor? İkisi birbirine akıyorlar ama birleşmiyorlar derler. Birleşmiyorlar. Beynihüma ben de ayıkmayı biliyor. Beynihüm berzahun layeb guyan. Aralarında berzah var, berzah da böyle. Hatta Fransız araştırmacı denen, alt araştırmacı, Kaptan Husto denen kişi, deniz araştırma yapıyor kendisi. Orada arılmış yarbayken kendi o şeye veriyor. Merak ediyor böyle. Akıyor. Akdeniz suyu okyanusa üstten akıyor. Göz görüyor akıntı var böyle. Altta okyanus suyu da aşağıdan akıyor böyle. Akdeniz bu şekilde böylece. Araştırma yapıyor böyle. Hem Akdeniz'de boğazın iki tarafında hem okyanusta ediyor. Fakat su birbirine karışmıyor ama. Yani aradaki yoğunluk var, tuz oranı var ve canlı varlıklar var bunlara böyle. Akdeniz'de olan su yoğunluğu, tuzun yoğunluğu, canlı varlıklar geçmiyor muhtemelen. Okyanustaki de buraya geçmiyorlar muhtemelen. Buraya geçmiyorlar. Bu da merak ediyor o zamanlar. Acaba bu diye var mı dini kitapta? Papazlara soruyor. Yok zaten olmaz. İncil'de böyle bir şey. İncil kul yazması. Gerçi İncil bitti tabii muhteremler. Sonra bunu Kur'an'da araştırıyor. Buluyor muhteremler. Bahreyn'e geçiyor. Rahman Suresi'ne geçiyor bu ayet-i kerim muhteremler. Tabii giremiyorum konuya. Çok açılmayayım, açılmak için böylece. Bunu bulunca Müslüman oldu muhteremler. Müslüman oldu kendisi de. Yalnız ölünce kiliseye götürür bunu, ailesi götürürler. Kilise ihtiram ettiler. Nasıl bilmiyorduk orasını böylece. Demek ki iki deniz birbirine karışmadığı gibi yerdekiler, göktekiler onların şeyi simüteye kadar. Yukarı geçemiyorlar. Böyle. Geçemiyorlar. Bileklerin dengesi bozuluyor. Dayanamıyorlar. Böyle. Dayanamıyorlar. Hemen simüteden sonra da cennete başlıyor. İlk cennet, Meva cenneti var. İndaha, onun yanında cennetin Meva böyle. Adı Meva cenneti. Sekiz cennet var. Hepin adı var böyle. En üstteki adı Firdevs. En büyük cennet o muhtemelen. En güzel o. Peygamberimiz orada makam peygamber muhtemelen. Hatta bu Aleyhisselam Hazretleri Allah'tan cennet isteyince onu isteyin bunu. Firdevs isteyin bunu. Firdevs. Firdevs cenneti muhtemelen böyle. O arşın altında muhtemelen böyle. 8 cennet var böyle. Sidre-i Müntaha göklerden çok daha büyük. O kadar büyük böyle. Cebrail Aleyhisselam makam orada. Ona bağlı melekler orada bunlar bu şekilde. Şimdi Cebrail dedi ki, ya Muhammed ileri geçemem. Yanırım dedi böyle. Aşk cezbe, yanırım dedi böyle. Hatta Aleyhisselam Hazretleri tuttu elinden, az bir çekti, titreme başladı Cebrail. Titreme başladı. Cezbe olarak dayanamadı bu şekilde böylece. Rahat diye Peygamber'e gelip böyle. Fakat Peygamber'den mahzun oldu şimdi böyle. Dedi ki, kardeşim Cebrail, sen bırak da beni getirdin. Ben yol bilmiyorum, iz bilmiyorum. Ben burada garip kalmış şimdi. Senin Rabbin davet etti. O da bir şey gönderir sana. Rabbim gönderdi. Ne gönderdi? Refref. Refref. Refref. Refref aslında yeşil kalın örtü anlamına geliyor böyle. Ama yatak bu. Cennetten geldi. Bir yatak. Geniş mi geniş mi böyle. Geniş mi geniş böyle. Yeşil atlastan, kalın ipekten. Fakat bilinçli ama konuşuyor mu refref? Konuşuyor geldi. Selam peygamberde. Ya Resulallah sen burada garip değilsin, mahzun değilsin. Bin benim üzerime ben seni götüreyim bunu böyle. Onun üzerine peygamberleri başladı seri sülük, manevi yolculuk cennetlere başladı. Önce meva cenneti. Peygamberin içine girdi muhtemelen böyle. Girdi aslında böyle. Cennete girdi ve cennete gezdi muhtemelen böyle. Tabi melek hızıyla refer beraber onu gezdi. Diğer cennet hepsini gezdi. Hatta Firdevs cennetinde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir köşkü çok beğendi, köşk. Ucu bucu görünmüyor ama böyle. Dünyayı içine alır. O da büyük böyle. Altından, zümrüt, yakutan, inciden, mercandan böyle. Muazzam köşk, nur içerisinde. Bir de özel bahçeleri, tarasında tuğba ağacının dalları, hepsi meyveleri, akarsu yanına geçiyor. Artık hayaller sığmayan bir güzel bir köşk gördü Peygamber'de. Sordu meleklere, bu köşk kimin? Dedi, ya Resulallah Ebu Bekir'in bu. Ebu Bekir'in bu derim. Ebu Bekir Sıddık'ın o köşkünden. Yine Aleyhisselam Hazretleri bir köş daha gördü. Ona yakın güzellikte. Onu sordu. Bu kimin? Ömer-i Faruk'un. Onu böyle böyle. Ömer-i Faruk'un. Peygamberimiz çok da burada sırlar gördü. Meleklerle görüştü. Hurilerle görüştü. Aleyhisselam görüştü onlarla beraber. Ondan sonra artık gayb alemi deniyor alemine. Gayb. Gizli alemi. Ona bir Allah biliyor. Bir de Peygamber gezişini biliyor. Oradaki melekler biliyor alemi. Melekler biliyor. O melekler dünyayı bilmiyor mu? Bilmiyor dünyayı muhtemelen böyle. Oradaki melekler bilmiyor dünyada bir varlık olduğunu. Bir insan bilmiyor mu melekler böyle. O meleklerin görevi Allah'a tesbihat, zikir vardı. Meleklerin görevi böyle. Hamd ile tesbih. Yani Sübhanallah bir hamdi anlamında farklı lügatlarla, sözlüklerle onların görevi Allah'a hamd ile tesbih muhtemelen. Melekler böyle. Aşk melekler böyle. İlahi aşk. Cezbi ilahi böyle. Doyamıyorlar böyle. Sübhane bir hamd ederken böylece ki nasıl bir seslerle bu şekilde Allah'ı zikrediyorlar, tesbih ediyorlar. Hatta kıyamet koparken diyecekler ki ya Rabbi ne zaman bu kadar çabuk oldu kıyamet doyamayacak mı? Kim bilir ömrüne kadar ömürleri, kaç trilyon yıl ömürleri demek muhtemelen böyle. O melekler bir Allah biliyorlar muhtemelen böyle. Bir Allah biliyorlar. Başka bilmiyor melekler böylece. 70 bin makam geçmek var böyle. 70 bin makam deniyor böyle. 70 bin makam. Tabi bir makamdan diğer makama. Her makam geçişinde benim halim değişiyor benim halim muhtemelen böyle. Bu imanı, her bir şeyi, hali, cezbesi, her şey değişiyor. Aslında değişiyor böyle. Nurani makam deniyor bunlara böyle. Gece gece en sona geldi. Kâb-ı Kavseyn deniyor. Ev edna makamı. Kâb-ı Kavseyn makamı. Kavus yay demektir. Kavseyn iki yay. Tesniye. İki yay. Kâb'e miktarı. İki yay miktarı. Deniyor böylece. Bu ne anlama geliyor? Bunun bir zahir dış anlamı var. Bir de bunun tabii manevi olarak, yani Allah dostu arasında maneviyatta, tasavvufta anlamı var bu şekilde böyle. Ve tasavvuf büyüklerine göre şu anlama geliyor. İki yay, iki yay. Yay nedir? Hilal şeklinde yarım daire. O kadar tanımlıyorsam ben böyle. Hilal şeklinde yarım daire böyle. İki daire, yarım daire bir getir ne oluyor? Bir daire oluyor. Yani Peygamberimizin orada tamamlandı, imanı tamamlandı böyle. Miraç tamamlandı böyle böyle. Peygamber dünyadan başladı, bütün alemde gezdi böyle. Cehennemi oradan gökten gördü. Cehennemi yerde ama onu gökten gördü, gösterdi kendisine. Gösterirler. Cennetleri gezdi, her semayı gezdi, her makamı açtı, her makamdaki o fiilden yararlandı. Bütün esrarıyla böyle vakıf oldu Aleyhisselam Hazretleri vardı. Daire-i Muhammed'i tamamlandı muhtemelen. Onun için Mevlam buyurdu. Amener Resulü. Amener Resulü. Resulü iman etti mi? İmanı tamam oldu. Yani bizim imanlarımız gaybi iman böyle. Görmeden böyle. Hele bizim imanımız daha da gaybi. Peygamber'i görmedik muhtemelen. Melekleri iman. Onu göremiyor muhtemelen. Ahirete iman, cennete iman. Görün bunu böyle. Peygamber aslında peygamberimizden kendi peygamber. Melekler her zaman görüşüyor. Cenneti gördü, cehennemi gördü, ahiret alemi gördü. Hepsini gördü, Mevlamızı gördü. Böyle. Ne oldu imanı? O makama geçti. Amin Resulü makamına geçti muhtemelen. Rabbimiz haşa orada değil, gökte değil muhtemelen. Mevlamız mekana münezzeh. Buna şey örnek vermeye gerekiyor. Hadis-i şerife dayanarak biliyorsunuz hadiste geliyor. Nefsini bilen Rabbini bilir. Merhaba nefsehü arefe Rabbe. Nefsini bilen fekad arefe Rabbe. Fekad geliyor burada. Muhakkak Rabbini bilir. Nefsini kendini bilen böylece. Nedir bizim nefsimiz? Ruh. Aslımız yani kendimiz ruh. Nedir ruhumuz? Bunu biz bilemiyoruz muhtemelen bak. Böyle. Ruhumuzun bedendeki tasarrufu var, ruhumuzun. Bedendeki tasarrufu, yönlendirmesi böyle. Ruh nerede, beden neresi ruh? Her tarafı, işin dışında muhtemelen böyle. Ruh böyle böyle. Ölüm nedir? Bedendeki ölüm, hayvan hayat ölüyor. Ruhun bundaki bağımsa kesiliyor. Orada. Ruh aynı ruh gibi bir şey, değişmiyor böyle böyle. Şimdi, Aleyhisselam Hazretleri artık miraç tamamlandı. Seyri sülük tamamlandı artık böyle. Alemi gaybi gezdi. Her şeyi gördü. Melekte imam oldu. Her şey tamamlandı. O hale geldi ki artık Rabbimizi görecek hale geldi bu teremler böyle. Ulaştı buna böyle. Hazreti Musa Aleyhisselam, Kelimullah Musa Aleyhisselam. Allah'ın kelamını duyan, vasıtasız, Allah ile konuşan vasıtasız, asışa böyle, konuşan böyle. Musa Aleyhisselam böyle. Onun özeli bu böyle. Kelimullah. Bir gün Musa Aleyhisselam Hazretleri Tur Dağı'nda Allah ile konuşurken, Allah kelamı konuşurken, şimdi tabii Allah'ın kelamı konuşurken derken bize önce bir yaban gelir böyle. Yani bir normal bir konuşma gibi yaratılır böyle. Şimdi bir insan bir evliyle tanışabilirse, görüşebilirse, biri evlilerin bir sohbete bulunsa, hal değişir mi böyle? Hal değişir böyle. Evlideki o aşkullah, cezbi ilahi, maneviyat, o tasarruf kişi etkiler muhtemelen böyle. Kişi o anda her şeyi unutur. Bir Allah'ı bilir anda böyle. Hele bir insan bir sahabeyle konuşabilsek mesela şu anda, insan bir anda evli olur böyle. Ya peygamberle görüşen sahabeyle bulunan, sahabe olur böyle. Musa Aleyhisselam Allah'ın sohbetinde yani böyle. Allah'ın sohbetinde Musa Aleyhisselam böyle. Yandı. Şimdi yandı böyle, cezbeye kapıldı böyle. Allah diye anlıyor bu şekilde. Doyamıyor, tatlı olamıyor. Allah bana göster kendini. Erini en zor eylek. Erini en zor eylek. Allah'ım bana kendi cemalini göster Allah'ım. Dayanamıyorum böyle. Yanacağım diye böyle. Bakayım. Ben burada ya Musa len terani ama sen beni göremezsin. O şey ermedin daha bak. Yani, dünya gözü göremezsin böyle. Göremezsin böyle. Hani şu karşı dağa bak buyur böyle. Eğer dağ yani durursa sonra beni bak bakalım. Rabbim duatı edince cihalo dekken daha param tozum olmadı böyle. Musa düştü bayıldı oraya böyle böylece. Şimdi Musa Aleyhisselam o da ulazim peygamberlerden, büyük peygamberlerden, Kelimullah sahibi kendisi, Turistiyan'da devamlı ibadet eder kendisi, öyleyken ne oldu? Değerler görmeye layık değil muhtemelen böylece. Ancak cennetteki mümini görecekler Mevlamızı. İnşallah nasip olalım bize. Cemalullah muhtemelen bu arada. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Peygamberimiz cennetlerde yaşadı. Onları gezdi. Hepsini gezdi. Artık o makam erişti muhtemelen. Rabbimin cemalini gördü. Gördü. Tabi ne gerek görünce Mevlamıza bir selam değil mi? Bir şey vermesi gerekiyor Mevlamıza. Ama selam denmez. Neden? Selamet bir duadır böyle. Yani haşa Allah'a dua edilir mi? Onların üstü mü düştü mü böyle? Edilmez tabii şey böyle. Nasıl selam edecek Mevlamıza? İşte ona bakalım muhtemelenler. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri Etelillahi sebehtu. Ettehiyyatü illahi ve başlamadı hemen. Ettehiyyatü illahi ve sıratü ve tayyibat. Üç tane. Ettehiyyatü tehiyye. Allah hakkıdır böyle. Ve salavat ve tayyibat. Üç tane böyle. Bu nedir ettehiyyat? Bütün varlıkların zikirleri, söz ibadetleri Allah'a aittir. Lillahi kellam, lam tahsis demir. Allah'a aittir böyle. Peygamber Aleyhisselatü'ne çıkarken göklere bütün varlıkların zikirleri tüm peygamber böyle. Yani bütün peygamber varlık adına yani göklere çıkıyor. Öyle buyurdu. Bütün varlıkların, uçan kuşların, karıncaların, insanların, Müslüman cinlerin, sonra gökteki meleklerin her birinin sözlü ibadetleri. Kur'an okumak olsun, kelime tevhid olsun, tesbihat olsun böyle. Hepsi Allah'ın hakkıdır böyle. Ona aittir böyle. Ve salavat. Bu da çoğul geliyor burada. Salavat da bedensel ibadetler. Bedensel ibadetler. Bütün varlıkların beden ibadetleri böyle. Meleklerin de vardı ibadetleri bedensel. Namaz kılan meleklerde. Rükû, secde bunlar gibi böyle. Hatta cansız varlıkların bile ibadetleri vardı muhtemelinde. Sözlü ve bedensel. Cansız varlıkların böyle. Aslında her varlığın Allah ile bağlantısı her varlığın zaten böyle. Yani toprak olsun, ay güneş olsun, dağ taş olsun, her varlığın Allah ile bağlantısı vardır muhtemelen böyle. Hatta evliyalar bile, yani Allah dostu evliyalar bile, onlar bunlara konuştular bazen muhtemelen. Mesela bir ağaç selam verir evliyallaha böyle. Bir taş selam verir muhtemelen böyle. Selam verir. Güneşin, ayın, dünyanın, yıldızların dönüşü. Nedir bu? İbadet bedensel muhtemelen böyle. Bedensel böyle. Dünya döner böyle. Kendi etrafında bir döner böylece. Ay, diğer gezegenler, güneş, galaksiler, her bir hareket alır muhtemelen böyle. Her bir şey hareket bunlar. Hiçbir tek durmaz, tek başına böyle durmaz. Durmak yok muhtemelen. İbadet de böyle. Bu nedir? Bedensel ama bedensel muhtemelen. Onların namazı, onların ibadeti bu böyle. Dönme böyle. Hatta atomun içindeki çevre etrafında dönen elektronlar mıdır böyle? Elektronlar böyle. Mesela şahsen beni bu etkiliyor. Elektronlar mıdır herhalde? Ama güneş sisteminde de gezegenler dönüyorlar ama uzay büyük. Geziyorlar böyle şey. Atom o kadar küçük ki atom hayallere sığmıyor mu böyle? Yani bir küçük bir ince kum tanesinde kaç mil atom var, kaç mil atom var kum tanesinde bu dönemde. Yani bir kum tanesini 1 milyara böl, en aşağı diyelim böyle, 1 milyara böl, böl atom olsun böyle. Atomun çekirdeği var mı dönemde işte böyle. Etrafında böyle elektronlar var mı dönemde? Elektronlar mı dönemde böyle. Çok hızlı dönüyor bunlar bir dönemde böylece. Bu nedir? İbadet, bedensiz ibadet mı dönemde? Yani bir avuç toprak alalım elimize ben böyle ölü görünüyor bu şekilde böyle. İçine kim bilir kaç katını atom var mı der. Her atomun elektronları da farklı sayıları. Hidrojen de 1'dir. Oksijen 8'dir mesela böyle. Uranyum da 90 92 tane de böyle. Bunların sayıları değişiyor bunların böyle. Yörüngeleri var bunların da böyle. Kız dönerler böyle. Hem Allah teşvik ederler hem beden ibadet mi derler. Yani alemde hiçbir zerre durmuyor durdu yerinde. Su da böyle, hava da böyle, oksijen hepsi bundan bu şekilde kazanılmaya kadar verecek. Peygamberimize bu da hepsi gösterildi muhtemelen Peygamberimize böyle. Yani atomların da dönüşü, dünya ayın yıldızlarının dönüşü, melekten tezgü gösterildi. Öyle buyuruyor Peygamberimize. Ettehiyyatü lillah. Söz ibadetler. Ve salavat, beden ibadetler ve tayyibat. Tayyip, temiz, pak anlamına geliyor. Buradaki mali ibadetler, mali paralel ibadetler insana mahsus böyle. Bunun bir anlamı da güzel ahlak. Ahlak. İyi ahlak Allah'a ait böyle. Üç tane kelime burada böyle. Tevhiyat, salavat, tayyibat gibi bence. Rabbim Celle Celaluhu Hazretleri benim selam aldı muhteremden. Üç kelimesine üç karşılık ile. Buyurdu Es aleyke eyyün nebiyyü. Es selamı etiyatiye karşı es selamı. Aleyke sana. Peygamber böyle. Ey nebi zişan. Ve rahmetle berekatü rahmetle alın bereketi. O zaman böyle. Hatta burada bereket çoğul geliyor. Berekatü böyle. Yani devamlılık olması böyle. Şimdi bunu bir sebebi anlamayız muhtemelen böyle böyle. Bunu öyle kabul edelim böyle böyle. Anlatılamaz, anlamayız bunları böylece. Yani Peygamberimizin Mevla huzurundaki bu tehiyyesini, selamını, o andaki ruhsal zevkleri, mali var, anlamayız bunları da böylece. Rabbim Peygamberimize üç karşılık verince, yani selam, esselamu aleyke, selamet, selamet anlamına geliyor, selamet. Diye artı selameti. Rahmeti, bereket olsun bir önce. Peygamber şöyle buyurdu, esselamu aleyhine, Allah o sen bize olsun, galibin salihim, bütün salih kullar olsun böyle, hepsi böyle. İbadillah salihin, ne kadar salih kullar varsa, yeni bir gelecek, onları olsun diyorlar böyle. Burada Peygamberimiz ne yaptı Aleyhisselam Hazretleri böyle? Hem ümmeti için, insanlar için Peygamber'e dua etti bu şekilde böylece. Allah'ın selamı, rahmet, bereketi, önce aleyna bize, yani peygamberlere. Sonra bütün ibadetullah salihin, bu hepsi olsun bunlara böyle. Cevbi Aleyhisselam'da bunu oradan duydu makamı, duydu bunları. O şöyle buyurdu. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la illallah. Şimdi Rabbim ve Resulü. Toparlama çalışıyor muhteremler. Ve Cebrail'le beraber bütün melekler bunu söylediler muhterem böyle. Biz de beraber söylemişler beraber. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Peygamber buyurdu, Aleyhisselam Hazretleri, ya Rabbi, bir baba yolcuya gidince, evine dönünce eşi çocuk onun eline bakarlar. Beni getirin diye. Ya Rabbi ben dünyaya döneceğim. Ümmetliğime bir hediye ver Rabbim bana. Ümmetliğime hediye getir onlara da böyle. Velham buyuruyor ümmetliğine hediyen namaz var. Namaz var. Günde 50 vakit namaz var. 50 vakit ama. 24 saatte 50 vakit. Yarım saatte bir namaz böyle. 50 vakit namaz. Peygamber sevindi muhtemelen. 50 vakit namaz nedir? Büyük bir hazine. Günde 50 vakit namaz kılmak büyük bir hazine. Sevindi. Dönüşte Musa Aleyhisselam aradı. Sordu. Rabbim sana ne hediye verdi? 50 vakit namaz. Dedi kardeşim Muhammed dedi. Ümmetim bunu yapmaz bunlar. Kılamaz bunlar böyle. Evet kılara sevabı çok büyük sevabı. Ama üzerine farz olunca günah da büyük kılamaz arasında. Sen yalvar Rabbine, inisin aşağı böyle. Hemen yalvardı Mevlamıza. 10 vakit indirildi, 40. Hemen yine yalvardı, 30. Rabbim böyle istedi muhteremler. Hemen yalvarmasına böyle. Hemen boyun büktü. Ya Rabbi, ümmeti yapamaz bunu ümmetten böyle. 20'ye indi, 10'a indi. 10 vakit günde. Hemen biraz da yalvardı. Hemen burada 5 vakit günde. Günde 5 vakit için namaz böyle. Günde 5 vakit namaz. Peygamber baktı ki çok kolay iş. Hepsini kılar böyle. Kılar ama 50 vakit kılınsaydı sevabı başka. Onda 1'e indi şimdi sevabı da. Yani rekat sayısı onda 1'e indi. Ama sevap da eksildi tabii şimdi bunda. Şimdi ne olacak? Ya, üzüldü muhteremler. Burada Mevlam, üzülme abibim. Bak aşağı bakalım. Ne var orada böyle? Bir hasineye 10 katı sevap var. Bir aşı emsali ama. Bir aşı emsali. 10 misli sevap var bir şey böylece. Şimdi demek bir insan 5 tane kılım ne oluyor? 10'a katlayınca 50 vakit oturan böyle. 50 vaktin sevabı alınıyor oturan böyle. Yine orada peygamberimize 2 ayet-i kerime verildi. Aman Resulü. O da peygamberimize Aleyhisselam Hazretleri'ne orada Mevlam ile Peygamber'e konuşması oldu muhteremler. Rabbim kuluna vahyetti ma evha. Çok ayet-i kerime kapsamlı ama muhteremler tabi zaman tabi kısıtlı. Rabbim Peygamber'e de kelam etti, konuştu. Bu konuşma normal böyle konuşma gibi olsaydı böyle bu tabi kıyamete kadar sığmaz böyle. Ama bir tayyi zaman, tayyi mekan gibi böyle Peygamber'in bu gönlüne verildi. Ne kadar sır varsa böyle, kıyamete kadar ne olacak böyle? Sonra nere olacak öbür alemde? Bunlar Peygamber'e verildi, gönlüne verildi. Böyle buna kalbi verildi, az hastalığının. Ve dünya dönüş oldu tabi oradan böylece. Dünya dönüş oldu. Önce yine Kudüs'e gelindi. Burak'a bindi. Burak da Mekke-i Mükerreme'ye geldi. Ümmühan'ın evine geldi genel Aleyhisselam Hazretleri. Ümmühan'ın dışında eline kılıç bekliyordu Peygamberimizi. Dışarı bilmiyor, görmeden gittiğini. İçine girdi Aleyhisselam Hazretleri. Sabah oldu. Dışarı çıktı. O dönemde işi olmayan Kabe'nin yanında toplanırlardı etrafında. Mekke'nin tek toplanan yeri orası böyle. Kabe şehrisinde toplanırlar. Ümmühan'ı sordu sabahtan. Ya Muhammed, bugün bir şey oldu mu, bir vahiy geldi mi sana, bir şey oldu mu? Dedi ki, ya Ümmühan, amcasının kızı. Bu gece ben dedi işte, Kudüs'e gittim önce, 5 saat namaz kıldım. Dedi ki, göklere geçtim, Süleyman'a geçtim, cennetlere geçtim ve saydı. Tabii Ümmühan'ın bunu almıyor hapsalası muhteremler. Hayal gibi geldi. Dedi ki, ya Muhammed, benim sana tavsiyem, sanki bunu kimseye söyleme bunu böyle. İnanmaz da insanlar buna böyle. Olmaz öyle buna böyle. Peygamber dışarı çıktı. Baktı ki evlada Ebu Cehil denen o melunu gördü. Olacak mı dönemler? Ebu Cehil de peygamberimize alay amacıyla böyle aşılamak için böyle. Sordu gene böyle. Ya Muhammed, var mı gene sana bir şey gelen bir şey var mı bakalım sana? Haşa şeytanımdan belli muhteremler. Peygamber muhteremler doğru söyleyecek. Evet Ebu Cehil, bu gece ben işte önce Kudüs'e gittim. Götleri gezdim bu şekilde. Ne zaman? Bu gece. Ebu Cehil ayağa kalktı, çağırdı. Gelin, gelin buraya, gelin buraya. Gelin bakalım müşrikleri, gelin bak. Bak ne diyor bu? Ne diyor? Bu gece Kudüs'e gitmiş, şu olmuş bu şekilde ben işte. İnanmadılar tabi bunlar bu şekilde. Dediler ki, Ebu Bekir'i çağırın bakalım buraya. En onur sadık bu. O da bunu duysun bakalım nasıl aşağı böyle. Yani onlara göre nasıl saçmaladığını. Hazreti Bekir'e geldiler. Dediler ki, ya Ebu Bekir, dediler ki, senin inandığın Muhammed var ya, evet. Bak ne diyor, ne diyor? Bu gece Kudüs'e gitmiş, götüre gitmiş, şu olmuş bu şekilde böyle. Bu olabilir mi dedi böyle. Eğer o söylüyorsa doğru haklı da muhtemelen. Haklı bir şey var. Hazreti Bekir hemen koştu geldi. Ya Resulallah buyur arsa böylece. Yani anlatırken Ebu Bekir sadak da yarısı, sadak da yarısı. Ya, tamam mı? Doğru doğru deyince böylece. İsim oradan sıddık kaldı muhtemelen. Tasketilmiş böylece. Hatta bir müşrikin bir şey de peygamberimize. Ya Muhammed dedi. Yani kaldır bakalım. Yani kaldırdı. Duruyor tek ayağında. Öbürüne kaldır. Benim basın olsun kaldır böyle. Bak da ilk ayına gelene kesemiyorsun. Nasıl çıktın göklere çıktın? Ben çıkmadım. Rabbim çıkarmadım benler. Esra bir abdü var. Çıkarmadım böyle. Allah çıkarmadım. Bu şey böyle şey. Ve bunun üzerine imtihana başladılar şimdi işte, müşrikler. Dediler ki içimize dediler. Kudüs'e giden var. Bir aslayı bilen var. Hazreti Bekir de gitmiş oraya ticarette. Orası biliyor. Gelsin bakalım buna buraya. Sorun bakalım bunu Meşid-i Aksa'ya bakalım. Gitmedi Meşid-i Aksa'ya. Gitmedi Meşid-i Aksa'ya. Bunu sorun bakalım. İmtihanına bakalım. Hemen Rabbim getirdi Meşid-i Aksa'ya karşı muhtemelen. Başta sormaya. İşte kaç merdiven basamağı var? Kaç kapısı var? İşte mirabı nasıl? Hep de bunu saydı, soydu. Abi bildi bunlar dedi ben ama iman edemiyorlar muhtemelen bile. Edemiyorlar. Ya bunların kervanları var yolu böyle. Onu sordular. Hepsinin cevabını verdi. Nerede gördüklerini? İnanmayan gene inanmıyor muhtemelen bu şekilde. Şimdi bize hediye geldi. Beş vakit namaz muhtemelen. Oraya gelmişsin inşallah. Kısa inşallah böyle. Yani isterim ki bu konuyu çok açayım ama tabii zaman kısıtlı muhtemelen böyle. Yani zaman kısıtlı tabii bu şekilde. Yani aylarca sığmak mesela böylece. Ayetleri okuyamadım bir ayet-i kerimeleri. Okuyamadım bile. Hadis hiç girmedi şeriflere. Biz oradan namaz gelin muhteremler. Günde beş vakit namaz. Bu müminin miracı ve hediye miracı böyle. Miracı böylece. İnşallah Teala bu namazı kılmaya çalışalım muhteremler. Kılıyorsak ne yapalım? Daha güzel kılmaya çalışalım muhteremler. Bakın. Daha güzel kılmaya çalışalım böyle. Nasıl olur bu? Huzur huşu ile böyle. Aklımızı başka yere vermeden, kafamıza bir şey takmadan böyle, huzura geçirerek, el bağlayarak, boyun bükerek namaz daha güzel kılmaya çalışalım. Bu işin de acele namaz gelmezdir. Böyle yavaş okuma gerekiyor böyle. Tanat okuma, acele etmemeli böyle. Allah huzurundayız. O insan bıkmamalı Allah'ın izniyle böylece. Namazla müminlerin miracı mı? Biraz da Fatiha 7 ayet-i kerimedir. Dedi ki göklere örnek. Yani Fatiha 7 ayet-i kerime gökte örnektir bu şekilde. Böylece. Zamm-ı sure yukarıda tırmanmalı. Tamam bu şekilde böylece. İnşallah Teala üzerimize kaza varsa bunları da ödemeye çalışalım muhtemelen. Böyle. Namaz dinin direğidir, özüdür. En büyük sevap da namazdır. En büyük sevap da böyle. Namazın abdestle başlıyor namazın sevabıdır. Bir insan namaz için abdest olmaya giderken daha adımının sevabıdır. Ağzını yıkıyor, ağzındaki günahlar dökülüyor. Burundan dökülüyor, yüzünden dökülüyor böyle. Günahlar dökülme başlıyor, şabur şubur böyle böyle. Dökülmeye başlıyorlar. Hele namaza durunca artık niyet etti, namaz kılacak. Döndü kıbleye yöneldi böyle. Eli kaldırdı, tekbir alıyor. Allahu Ekber. En büyük Allah. Hep unuttuğum aslında. Böyle olmamız gereken böyle. Gerçekten ama bu böyle. Allah-u Ekber böyle. Dil bunu söylerken kalp onarlanma bu böyle böyle. En büyük Allah cenecavi böyle. Ne gerekiyor? Diğer şeylere önemsiz kılmaktır böyle. Bu da el bağlıyor. Boyun büküyor Allah huzuruna böyle. Ama melek artık sahabı devamlı çekiyor görüntüyü muhtemelen melek böyle. Devam böyle. Bu okuyor Sübhaneke'yi. Her kelimesi kayda geçiyor muhtemelen. Evzü, Besmele, Fatiha her kelimesi böyle. Harf harfle böyle geçiyor böyle. Zammı süre geçiyor böyle. Rüküsü, secdeleri, tesbihatı, ettiyatı böyle. Hep buna geçiyorlar. İşte mahşede ilk hesap namazdan başlıyor. Neden? Namaz oradaki durumu dengeleyici, dengeleyici muhtemelen namazı. Kul namaz kılmamışsa, başka iyiliklere varsa bile onu kurtaramıyor mu muhtemelen. Kurtaramıyor muhtemelen böyle. Hac ömrü bir defa farz. Zekat yılda bir defa farz muhtemelen. Oruç yılda bir defa farz. Namaz günlüsü ibadet, günlüsü ibadet böyle. Günde 5 defa namaz kılıyor böyle. 5 rekat namazı, 40 rekat namaz var. 40 rekat, 40 Fatiha. Bu kadar zam-ı süre, rüküde tesbihatlar, secdeleri, bu kadar ibadetleri var bunların böyle. Her müsabı ayrı böyle, ayrı ayrı. Namaz mahşerde mizan dengeleyici olduğu için ilk muhasebe hesap namazdan başlamıyor. Böyle. Kul namazı kılmamışsa, başka bir vakit olsa onu kurtaramıyor muhtemelen böyle. Çünkü namazın kılmamı da günah büyük böyle. İlk muhasebe namazdan başlıyor. Eğer bir insan 5 rekat güzel kılmışsa, kabul olmuşsa bunlar, ne oluyor muhtemelen? Aldığı sevap zaten kurtarıyor muhtemelen böyle. Yani günah varsa bile ama sevabı ağır bastığı için kurtarabilir muhtemelen böyle. İnşallah aziz cemaatimiz böyle. Namaza önem verin namaza. Biraz da erkekler cami, cemaata 20 diye kattığı sevabı yani böyle. Bunu güzel kılmaya çalışalım böyle. Ağır kılalım, acı etmeyelim inşallah böyle. Kelimeleri tek tek okuyalım bunları. Bu da çoğu çocuğumuza kılalım muhtemelen böyle. Onu okuyalım inşallah inşallah. Bir de muhteremler İslam dinine sahip çıkmak, dine. Yani din benim dinim diye böyle. Nasıl ki peygamberler değil mi? En ağır koşullarda böyle, baskı zulüm altında böyle, koltuk, kelle koltukta peygamberler durmuyor muhtemelen böyle. Devamlı tebliğat, İslam'ı tebliğ, İslam'ı duyurma, İslam'a davet muhtemelen, İslam'a çalışma muhtemelen böyle. Bu İslam'a çalışma tebliğ durdu mu, İslam durdu muhtemelen böyle, gerileme başladı muhtemelen böyle. Yani İslam'ın gerilemesi buna kaynaklı muhtemelen böyle. Buna kaynaklı böyle. İslam'ın tebliğ durdu muhtemelen böyle. Yani zaman geldi, çok fetihler oldu, çok ganimet geldi, bolluk oldu, zenginlik oldu, insanlar azdılar insanlara böyle. İslam'ın cihaz durdu. Tevhid durdu muhtemelen böyle. İnsan zevkine düştü insanlar. Ne oldu? İslam gerileme başladı muhtemelen böyle. Aziz cemaatimiz dine sahiplenmek dine böyle. Bu peygamberin görevi muhtemelen böyle. Bu peygamberin görevi muhtemelen böyle. Bir insan uğraşsa, çalışsa, çabalasa, bir insan İslam'a getirirse ona cennet vacip oluyor muhtemelen böyle. Vacip oluyor muhtemelen böyle. Bir insan bir mesela hanımlar mesela bir kızın kapanması sebep olsalar o kız kapadığı sürece alışan bir katı da ona sebep olana muhteremler. Buluyor böyle şey. Tabi bu konuda muhteremler böyle kızmadan, kırıcı olmadan, karşı ürkütmeden işi böyle tartışmaya, gazaba getirmeden böyle tatlı dille muhteremler böyle. Böyle acıyarak böyle, severek böyle İslam'ı tebliğ muhteremler. Namaz mı kılıyor? Onu namaza getirmeye çalışan muhteremler. İcabında koluna girelim ve onu bir çay içirelim, yemek ısmarlayalım icabında. Uğraşan bunlarla. İslam'a çalışılırsa Allah'a emanet muhteremler. Mevlam şart koşuyor. Ayet-i tek okumuş muhteremler. Mevlam buyuruyor. İn tensurullâhe yensurukum muhteremler. İn tensurullâhe yensurukum. İn şartım burada. Tensurullâhe. Allah eğer siz dine yardım ederse Allah'ın dinine, Allah'a yardım yapın baba. Çok sevindir. Eğer Müslümanlar dine sahip çıkmazsa Allah'a yardım gelmiyor muhtemelen böyle. Gelmiyor muhtemelen böyle. Mübarek kandil inşallah muhterem. Bu mübarek geceler böyle hepsi mübarek olsun inşallah. Rabbim Müslümanlara yardım etsin inşallah. Yeni Müslümanlara. Lillahi Teala Fatiha.